είναι να αλλωθεί, γιατί με το όνομά μου γίνονται πράγματα πολλά χωρίς την αδειά μου. Εγώ είμαι απρόσωπος, είμαι που λέμε μάζα της όμορφης πατρίδας μου τα χρήσιμα τα μπάζα. Αχ, μάνα μου, τουριστική, πανεμορφή μου μάνα, μανούλα μου, μελαγχολική, σαν ερημή αλάνα. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και πόσο δεν το θέλω, τάχα για το συμφέρον μου να σου φοράν καπέλο. Πολλοί μαζί με τόσες χιλιάδες και με χωρίζουν μάλιστα οι λίγοι σε ομάδες. Με κομματιάζουν δηλαδή, μου λένε τι να πιστεύω. Αυτοί παίζουν το τέφι τους και εγώ πάντα χορεύω. Αχ, μάνα μου, τουριστική, πανεμορφή μου μάνα, μανούλα μου, μελαγχολική, σαν ερημή αλάνα. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και πόσο δεν το θέλω, τάχα για το συμφέρον μου να σου φοράν καπέλο.